хати виземного Раїса. Та п'ють вони десь на пару. Катерина з помідорами до півночі порпалася. Уже й татко п'яний в димину ввалився до хати, впав на підлогу посеред кімнати і перш ніж захропти вигукнув: «Цить мені!» Вже й мамка збігла до Раїси сказати: «Чоловіки, скоріш за все, пили не разом». «Ну все!» Катерина відірвалася від пресу, руки витрила. «Мамо, я до Людки збігаю». «Доню, ніч на дворі». «Та я скоро». Біля Людчиного дому на лавці сиділи сама Людка і Тамарчин Сергій. «А я йому, бля, кажу», – почула Катерина Сергій голос. «Кажу йому: та ти здохнеш, паскудо, в тебе руки короткі, щоб мене трахнути. Ти уявляла, га?» Людка тоненько засміялася. «Я в журналі читала, так один чоловік…» І замовкла на півслові. «О, Катька! А чого це ти поночі вештаєшся? Добрих людей лякаєш?» Катерина стала коло лавки, плечем повела. «І сидіть тут, піду собі». Сергій підхопився Катерину за руку. «Е, ні, сідай тепер. Ти мені теж потрібна». Людка брови звела. «Це як? Любов у трьох, а ти, Сережа, не викусиш?» Дулю скрутила. «От ви, дівки дурні, навіщо в трьох? У чотирьох воно краще. Я з тобою, Катька з Сашком». «Ви про що?» Катерина ніяк уторопати не могла. «Е, дівки, то великий секрет. Ми із Санькою готуємо вам сюрприз. Ви прийдете і помрете від щастя». «Куди прийдемо?» Катерина аж засміялася. Так кумедно Сергій своїм секретом вихвалявся. «А це поки що теж секрет. От і мучтеся тепер. Гадайте, що круті хлопці для вас підготували». «Боже ж ти мій, як цікаво!» Людка мрійливо закотила оченята. «Я вже не можу дочекатися». «Терпіння май!» Сергій знову примостився біля Людки, обняв її. «Людка, ти просто королева, і красива, і розумна. Журнали весь час читаєш. Ой, швидше б уже п'ятниця. Замовила Миколі, щоб нових журналів привіз». Людка проправила заколки у рідкому рудому волосі, запитала подругу: «Кать, ти завтра до школи підеш?» «Не знаю». Катерина вже зібралася було йти, коли з темряви винирнув Сашко. «Обана! А ось і Катькін кавалєр!» – вигукнув Сергій. «Де ти був, Саня?» «До кургану по темному ходив, як останній ідіот!» Сашко криво усміхнувся до Катерини. «От тобі, Каті, спасибі! До килини вона йшла, на курган зайшла, батька мого не помітила. Зовсім сліпа, чи вдаєш?» «То дядько Роман був біля копи?» Катерина почервоніла та ніч не вкрила. «А де ж йому бути?» «Ну, вибач». Сергій підскочив. «Саня, яке вибачення? Хай Катька на сюрприз погоджується». «Та не бризкай слиною, Сережа». Катька на крок відступила. «Пристану на ваш сюрприз? Добре вже, добре». Сашко знітився. «Добре, то й добре. Я додому. Катя, тебе провести?» «Ходім». Ішли темною вулицею імені Леніна мовчки. Нарешті Сашко кашлянув, обійняв Катерину. «Можна?» «Та хай!» Катерина усміхнулася, і Сашко враз став хоробрішим. «Кать, як мені буде 16, Я на тобі женитися задумав. Ото дурний, Катерина розсміялася. А що? Будемо спати в одному ліжку. Дітей заведемо. Порожній будинок відремонтуємо і житимемо. Я комбайнер нормальний, усі кажуть. Я з тобою по-дорослому буду. Я оце по-дорослому щоночі вдома бачу. Таткові воно може й добре, а мамку шкода. Вона, бідна, за день накрутиться і проситься: «Льончику, Любчику, давай спати». А він їй: «Та коли ти вже, їй бо, наспишся, Дарино? Ану, ходи до мене, бо як вріжу». «То твої щоночі?» «Ну, майже. Одна радість, як татко п'яний. Приповзе, вирубиться. Мамці рай. А мій маманю не того. Ну, не дістає. Навпаки, вона серед ночі чує шепоче йому: «Ромчику, я ж знаю, ти не спиш. Ну, чого тобі ще треба? Чого відвертаєшся?» А батько: «Вигадуєш, дурне, утомився я, раю. Не стоїть у мене». «І чого підслуховуєш?» «А сама?» Катерина плечима знизила. «Ну, я пішла. До школи завтра йдеш?» «Піду. Випускний клас. Треба старатися». «А куди після 9-го?» «Казав же, у комбайнери. У нас і поле своє є. Та знаю я ваше поле, самі бур'яни». «То ненадовго. Батько за трактор домовився. Зоремо, посіємо, розбагатіємо. Ще бігатимеш за мною». «От і дурний. Одне в голові». Лягла Катерина, ковдрою з головою вкрилася, а не спиться. Сповзла з ліжка і за хату. У траву, де минулої ночі її дядько Ромко чекав. Нікого. Сіла. Що ж то воно було? І до хати. По росі босими ногами. Мамка спала і всміхалася ввісні. На підлозі хропив п'яний татко. Катерина всунула ноги в гумові чоботи, на нічну сорочку накинула мамчину ковтину і вибігла з дому. Чи подивитися? І городами до дороги на курган. А ніч же світла, як Боже царство. Зірки в небі яскравих дірок понавиробляли, лються до землі. А під ними так тихо, як може бути тільки тоді, коли все погане геть зникає без сліду. І поля ніхто не сіпає, і озера ніхто не каламутить, і лісу ніхто не ламає. Катерина від швидкої ходи зігрілася, ковтину зняла, руки розкинула, обличчя до зірок, а раптом сліпа. Килину, а раптом сліпа. І ніби у відповідь хтось із гори: «Іди вже, піду». Роман чесно охороняв копу Залузківського, спати собі не давав, прислухався, а щоб не нудьгувати, придумав порахувати, скільки соляри треба, щоби поле засіяти. І тільки рахувати взявся, як біля копи тихі кроки. «Ах ви ж, курви чужі, вже й прийшли по сіну!» Висмикнув Роман із копи товсту палицю, потім другу. «Ну, ходіть до мене, ходіть!» – шепотів люто. «Дядьку Романе!» – почув тоненький голосок і впав під копу. «Господи, господи! Вона мені вже привиджується. Що ж воно за таке?» «Дядьку Романе!» Катерина стояла неподалік копи і щось боялася підійти ближче. «Йо! Та це ж вона. Роман підвівся, кашлянув, для порядку вийшов з-за копи. О, нічне видіння? Ти що тут робиш, Катерино? Катерина почервоніла, бровки насупила. Якби ж сама знала, ноги принесли. Гоц із Романа всі декорації злізли. Затремтів, руки вперед простягнув, як сліпий. Дитино золота, русалонько. Ой, дядьку Роману, не підходьте, перелякалася. Не бійся, я тебе не скривджу. Ну, дай руку, тільки руку. Ось бачиш, і не страшно. Сідай, сядь, Катю. От якби стоячки. Не бійся. Добре, добре. Катерина сіла біля копи. Роман опустився поруч. Руки стипив, аж кістки хруснули. Ти прости мені, біс поплутав, наче марево найшло. Я тебе і пальцем більше не торкнуся, русалонько. Рости, я почекаю, чуєш, чекати буду хоч би що. Так то була не любов? Прости, не можу пояснювати. Мала ти ще. Любов, тільки мала ти ще. Гріх. Я чекати буду. Катерина Сашкові слова згадала, вдихнула глибоко. А може не стоїть уже? Роман схопив дівча за руку, затиснув долоньку межі своїх ніг. От воно, не стоїть. Стоїть, як залізо. Та я втерплю, бо в мене до тебе не пусте. Чуєш, русалонько, я тебе за дружину хочу, тільки підрости ще трохи. У вас є тітка Рая, дядько Романе. Розлучуся, поїдемо геть, хоч і в Килимівку. Світ великий, що скажеш? Не знаю. Як сліпа. А ти серце слухай. Це воно тебе сюди привело. До мене привело. Справді? А як сама? Думаю про вас весь час. У Сашки очі такі ж сині. От нібито зовсім такі самі, як у вас. А я не про нього, а про вас думаю. Серденько моє. Сиди, сиди і не рухайся. Я твою ніжку поцілую. Я в чоботях, Катерина розсміялася, а в Романа ніби крила. Скидай свої чоботи, теж сміється. У мене п'ятка в лісовій пісні. А мені байдуже, ось вона, ніжка дорогоцінна. Русалонько, люблю тебе, чуєш, люблю. І так Роман це казав. Ніби тавро наклав непорушне. Катерина розгубилася. Піду я, дядьку Романе. Скоро мамка встане. Кинеться, а мене нема. Іди. Можна я до вас прийду завтра вночі? Ще питаєш? А я помру, якщо не прийдеш. Бувайте. Катерина накинула на плечі мамчину ковтину, побігла до села. Боже, на що я насмілився? Роман сидів під копою, дивився дівчині услід. Льонька мене вб'є. Ранок. Мамка, як завжди, поперед сонця. Ей, громадяни, підйом! Льоню, з розсолу почнеш, чи до свиней глянеш? З розсолу. Катю, донечко, вставай, спляча красуне. Гляньте тільки, коси розпустила. Ще вдавишся колись у вісні. Катерина сіла на ліжку. «Мамо, я не спляча красуня, я русалонька». «Ще краще придумала. Уставай уже, русалонько. І про школу сьогодні не кажи». «Чого? Я сметану та яйця за купівельникам повезу. Татку в раби до Залузківського, а ти мені гарненько всю морку повикопуєш. Висушиш, поки сонце ще гріє. Пісочком перетрусиш». «Мамо, завтра п'ятниця». От холєра, татко ледь розсолом не поперхнувся. А що холєра? Микола раз на місяць свій магазин у Шанівку привозить. У Катерини аж сльози на очах. І що тобі знову треба в тому магазині? Знаєш сама, грошей нема. Олія є, Катерина своєї. Дарка, глянь, ти ту олію заробила, а воно вже й око поклало. Доню, кажи мені, мамка наполягає. Мамо, мені лівчика треба. Що? Татко аж підскочив. Що ти сказала? Так, Льоню, а йди на Любчику до свиней, а ми тут без тебе розберемося. Мамка татка до дверей пхає, а він огризається. Тільки купіть оцей лівчик. Я вас обох на ньому. Мамо, чого татко так? Катерина до мамки притулилася, а та сміється. Е, доню, хіба від добра? Та й забули. Давай, кажи. Лівчика треба. У школі сміються. Кажуть, розпустила Катька цицьки. Хто каже? А хоч би й Ватька, і Людка. Мамо, мені лівчика треба. І тих прокладок красивих. Людка казала, з ними ой як зручно. І не протікають. Доню, зима на носі. Зимових чобітків нема. З пальта виросла, а я тобі прокладок накуплю. І що то буде? А Людка мені раз одну прокладку дала, то це ж хоч скач, мамо. Доню, по лівчик завтра до Миколи підемо, а про прокладки і не згадуй. Нас тато з дому повиганяє. І зимові чобітки подивимось, і пальто. Та подивимось на все, от тільки купити. А лівчика? Буде тобі лівчик? А татко? А що татко? Перебіситься. А там свиню заколимо і про чобітки з пальтом поговоримо. Ой, мамцю, яка ж ти в мене золота. Ой, доню, яка ж ти в мене підлиза. Мамка сміється, а очі сумні. От і розбери тих дорослих, думає Катерина. Мамка з татком розбіглися. Катерина вийшла з дому, а біля хвіртки Людка. Я до школи не піду, оголосила Катерина. Моя школа сьогодні морква на городі. І дарма. А я хлопців чекаю. З ними піду. Із Сергієм та Сашком. Раптом замислилась. Чуєш, Катько? Я тут подумала, а може даремно я із Сергієм зв'язалася? Матюкається, зараза, весь час. Може мені на Сашку переключитися? Ти б кого з них вибрала? А чого це я повинна вибирати між огірком і капустою, якщо мені ситра хочеться? А де ти у Шанівці ще когось побачила? Може Тамарчиного молодшого, Тарасика першокласника? І Людка розреготалася. Ох, і дурна ж ти, Людко. Оце тобі Сашко і Сергію весь світ затулили, а в селі чоловіків повно. Людка перестала реготати. Ти здуріла? Катерина очі відвела. Чи прийміром узяти Килимівських? Обирай собі, Людко, кого хочеш. Щоб шанівська дівчина на поганих Килимівських заглядалася, та ніколи. А он де хлопці чешуть? Піду. Ти завтра до Миколиного магазину підеш? Піду. Може, щось і купимо. За гроші? За які там гроші? За олію. Тю. Та Микола ще місяць тому постановив. Тільки за гроші. А ти не знала? Людка пошвенділа назустріч хлопцям, а Катерина так і завмерла. Що ж це? Як же так? Бути не може. Бреше, Людка. А як же лівчик? Як же мій перший дорослий лівчик? Билося. Катька, Сергій з вулиці, чого тобі? Та ж сюрприз на завтра плануємо. Готуйся. Відкладай на суботу, завтра не можу. Ну дивись, у суботу. Катерина йшла на город і сама до себе. Ото як буде мені лівчик у п'ятницю, то подивлюся на їхній сюрприз у суботу. А як не буде? Маруся зайшла до класу, звично зітхнула. І оце мені всі. А де Катя? Де Наталя? Галина? Людка штовхнула Ватьку в бік. Кажи, єдиний мужчина в класі. Ватька підвівся. Усі при ділі, Марія Іванівна. Хто жне, хто косить? Ой, не потякай дурного. Жне, косить. Отак дурними і залишитися без знань. А я з такою новиною прийшла. Так хотілося всіх порадувати. Ви нас порадуйте, а ми їм чим перекажемо, запропонувала Людка. Марусі й самій не терпілося. Діти, почала урочисто, ви ж знаєте курган, що між Шанівкою і Килимівкою. А то ж, здивувалась Людка, а це ж не просто купа землі. Ви ж пам'ятаєте, я вам на уроці краєзнавства колись розповідала. Історична пам'ятка – залишок древньої цивілізації. Якої саме? – запитав уїдливий Ватька. Дуже древньої, – відмахнулася Маруся. І от, Степан Леопольдович, завідуючий Килимівським культурного центру. Дядько Степан, чоловік ваш? Уточнила Людка, яку формулювання «Килимівський культурний центр» збило з пантелику. «А хто ж іще? Звісно, дядько Степан завклубом підтвердив Людчину гіпотезу Ватька. Чого перебиваєте? Краще слухайте. То вчора, коли ви картоплю копали, – не здавався Ватька, – коли ми, Степан Леопольдович і я, спілкувалися з ученими, роздратовано підвищила голос Маруся, то домовилися, скоро до нас прибуде вчена експедиція, яка досліджуватиме курган, бо з усіх українських курганів наш найстаріший. Класно, зрадів Ватька, а коли ті люди приїдуть? Власне, через кілька днів. І ще хочуть пісень народних послухати, може якусь нову для себе знайдуть. Отже, щоб усі до одного з батьками поговорили, хай пісні згадують, до приїзду гостей готуються. Скоріше за все, вчені у Шанівці зупиняться. Тоді хай Шанівські готуються, підсумував Ватька. Удома Маруся пиляла очманілого від пиятики Степана. Ну, Стьо, погляди мені, якщо про вчених збрехав, буде тобі і стопка, і пісня. Марусю, хіба я собі ворог? Хоч побожуся. Були вчені, точно були. Випадково зустрілися на автостанції в райцентрі. Ну, я їх пригостив, ясна річ. Поговорили, серйозні люди. Як про курган почули, загорілися. Кажуть, усе, їдемо до вас. І коли? Я дітям уже сказала, що вчені приїдуть. От ти базікало, Степан потягся до акордеона. Хочу пекло, аби поперед батька. Уже й сонце в потилицю припекло, а Роман усе сидів і сидів під копою недвижно, як та каменюка. Схаменувся тільки, коли гуркіт від дороги пішов. Ноги налиті розім'яв, із-за копи вийшов. Гля! Сам Залускивський з якимось незнайомим зіла на дорозі кинули, до копи чешуть. Залускивський Романа побачив і незнайомцеві тихо так. І ще одне прохання. Ви, Анатолію Петровичу, не кажіть, що ви із страхової компанії, бо... Бо що? Бо кровососи ж. Як узнають, що я купу застрахував, будуть із мене гроші тягти. Ну, я не знаю. Я віддячу Залускивський страховикові. Той аж спину розправив. Оце діло. Добре, не скажу. Ну, здоров, Романе, як справи? Залускивський ляснув по Романовій долоні. Горілки не пив? У дівок під копою не встромляв? Роман око примружив. Та ні. А це людина із санстанції. Оце у справах їхали. Дай, думаю, на купу гляну. А що на неї дивиться? Стоїть собі. І ви тут цілодобово? Запитав незнайомець. Так, Роман на нього око скосив, що треба. І нікуди ні кроку? Так. А ім'я ваше, прізвище? Залусківський підхопив незнайомця під руку, потягнув від копи. Ну що ж ви, Анатолію Петровичу, я вам потім його прізвище скажу. У машині собі спокійно запишете. Ми ж домовилися. Та стійте ви, я ще купу хотів обійти, пручався незнайомець. І що її обходити? Копа як копа. Головне, під цілодобовою охороною. Поїхали вже папірці заповнювати. Мені ще справ. Зіл загуркотів по дорозі, Роман у слід машині глянув, насупився. Та ні, то я дурне, сказав. Ні кроку. І пішов у бік Шанівки. Це якими ж дурними мали бути ті чужі курви, щоб серед білого дня в копі Залусківського колупатися, розмірковував дорогою. Раїса якраз примірювалася знести курці голову сокирою, обернулася. О, чого це ти вдома, Романе? А копа Залусківський вигнав? Та ні, я на хвилю. У жінки сокиру з рук. Давай сам. Хрась, бідолашна курка, і не квікнула. То по що прийшов? Дай картоплі наварю, візьмеш. А хлопець де? Озирнувся. Чуєш, Раю, де Сашка? А де ж йому бути? У школі. От шкода. Я ж бо хотів, щоб він мене підмінив, а я б за соляру домовився. Давай я тебе підміню. Рая на чоловіка дивилася і не впізнавала. І тверезий, хай би йому грець. Ні, крутися вже по хаті, піду. Хай завтра вранці Сашка на копу прийде. Добре. Стій, у мене тут Рая відсунула від стіни мішок із борошном, витягла з-під нього пляшку столичної. Ось, візьми із собою. Роман в очі жінчині. Рая, я як схочу напитися, то знайду. Сховай, хай буде. Ромчику. Жінка руками по столу безпорадно. От наче треба їй щось у руки, щоб надійніше стало. А тут сокира. Рая на неї руки й поклала. Ромчику, ну, що з тобою? Якийсь ти? Та думаю. От відсіємося. І що? Та розлучуся. Що? Жінка вухам не повірила. Ти зі мною розлучишся? Розлучуся. Знайду покинуту хату, що ще не обвалялася. Поремонтую і буду там. От чуло моє серце. Курву знайшов, падло недобите. Кажи, Раїса вхопилася за сокиру. Та хоч убийся. Пішов я. На купу треба. Стій, сучий ти, сину. У серце плюну йдеш, усю правду кажи. Чуєш? Роман від дверей обернувся. Хоч дурна. Поле засіяти треба, щоб завтра вдосвіта Сашка був біля мене. Катерина морпу копала, аж гай гудів. А вона, клята, все не закінчувалася. Уже й Шанівські зі школи додому почали повертатися, а Катя все з лопатою, як солдати з рушницею. І ще трохи. Впаду, а зроблю. І татко злитися не буде за Лівчика. Тільки б Микола погодився продати за олію сама до себе. Перетягла викопану морку на сонечку перед порогом сіла. Ну все. Гля, Людка. Катерина підхопилася. Люд, зайди. Катька, чуєш, я б тебе не минула. Така новина. Людка підбігла, очі горять. А що? До Шанівки люди приїжджають. Ось. вихлюбнула. «Та де?» – не повірила Катерина. «Їй бо!» – Маруся сказала. «Учені будуть у нашому кургані копатися, бо він, бач, від древньої цивілізації». «Брешеш! Я на кургані тисячі разів була. Нема там ніякої цивілізації. От ти, Катька, журналів не читаєш і нічого не знаєш. Під курганом скарб древній, точно. Люди ж колись не дурні були. Стільки землі на купу недарма наскладали, щоб ніяка зараза до їхнього скарбу не добралася». «Оце так! А ти що думала?» «Думала, курган для того, аби...» «Що?» «До неба ближче, і весь світ розглядати».